Coco Agai, na fortuna do tindo do mamá, na kati a fonji, maia bani kole kangai na miso, mawe kangingai, balo tisinga, vema boligo na gana yo isi. Coco Agai, na fortuna do tindo do mamá, Nakati ya pongi maye badiko le kangai na misoi Mawe kangingai Balo tisinga vrema boli gona gana yo isilite Angai, na fortuna do tindo do mama, na kati ya pongi maye badiko le kangai na misoi, mawe kangingai, balo tisinga vrema boli gona gana yo isilite. Yaka mbombe pusi mabe, sokoli ginga kakazonga mama, libala yanga ina yo, batonyo soba ye biduli ngani. Langa vipale mama na yebio zalika kase wanga Bosa na bamba danyo sodi zongane sikayo ome salie Bombe pusima be, sokoli ginga kakazonga mama Ibala yanga inayo, batonyo soba ye mituni ngani Tike langa vipale mama, na ye mioza likaka sewaka Bosa na bamba danyo sodi, zongane sikayo omesa